Nee. Ik zie het hier sowieso al waar ik in dit boek zou moeten gaan zoeken. Er staat geen trefwoordregister in. Ik wil eventueel het adres van Vogel wel geven als u wilt bellen erover, maar waarschijnlijk is het te ver een zijlijn. Te ver een zijlijn. Ja, bon. Dat boek is wel de titel even. Dat is nooit weg. Papier hebben of? Ja, dat schrijf ik gewoon hier achterop. Ja. Even hey, papiertjes. Hij woont in Bilthoven ergens. Juliana Laan, 188. U weet dat die linguist Voorhoeven in Nijmegen trof tot september in het land is? Ja. Ja, goed, kom. Nee, ja, ben ik. Ja, bent u geweest in Leiden. Nou, ik ben al niet geweest, ben ik weg naartoe. U, goed, maar u weet het. Ja, bon, nee, dag, even, ja. Dat is misschien een informant voor u. Wat hebben we nog? U vroeg nog iets naar publicaties van Zegwaard, of ik iets wil opzoeken. Ja. Ja, ik weet helemaal niet wat u wilt. Ik heb dus mijn zaak allemaal bij elkaar gevist. Oh, je geeft dus in uw... Tenzij specifieke dingen. Proefschrift heeft hij dus een overzicht van publicaties, ja. Dan, zeg maar. Nou ja, die heeft... Wacht even, dat is... Dit waren alleen maar... om aan te tonen dat inderdaad die ook van regeringswegen destijds toch heel die sociale structuur, opvattingen van autochtoon betrekking tot dat het al speelde. Nou, dit zijn wat ook weer aan tonen tot verhaaltjes over de Mau-Mau. Het zijn heel gewone simpele tijdschriftjes die ik maar eens even tevoorschijn had om aan te tonen dat zaken toen toch speelden. Verhoeven heeft dit ook wat gepubliceerd. Nou, u vroeg zeg maar. Dit zijn zijn bekende verhaaltjes uit dat blaadje destijds. Dus die, dat zijn die vier publicaties van hem. Het Nederlands Nieuw-Guinea. Ja, dat blaadje. Zit. Ze staan er allemaal dus achterin, maar het varkensfeest is showroom. Maar u vroeg dus wat ik had. Ja. Nou, dit is gewoon een beetje een bal. 57 al. Ja, dat zijn, ja. Ja, dat is een beetje een kwestie van terugvinden. Hè? Want, oh, wacht, daar hadden we het over. Oh, dat is nog een derde bewijs, pardon. Bakencursus voor oudere dorpsvrouwen. Dat was gewoon om de aan te tonen. U vroeg vanmorgen elementen van antroposofie. Leefde die nou destijds in de dienst van gezondheidszorg? Nou ja, zoiets kun je aantonen dat daarover geschreven wordt. Een attempt to train elderly village women as promotoren. Dat het toch een bepaald gevoel dat het niet een zuiver techneutische dienst was. Ja. Dat hangt erbij. Was er ook een blad wat zo duidelijk dus ook enigszins internationaal richtte? Hè? Nee, dit niet. Zo... Dit was gewoon het vakblaadje voor die 60 artsen onder elkaar. De mededelingen. Dus dit was zeker niet internationaal. Dit was onder elkaar. Omdat het dus zowel Nederlands als Engelse teksten bevat. Ja, maar dat waren meer om de Nederlandse artsen wat te laten weten wat er met name aan de Australische kant speelde. Mm. Maar het was... Alleen intern voor de eigen club bedoeld. Ja, ja. En ik had ze alleen even opgezocht om te laten zien van ja. Nou, de sociale structuur van de astma-bevolking, dat verhaal kent je natuurlijk wel. Ja, ik heb dus denk ik bijna alles van zeg waar het hier alles niet in origineel. Dit zijn dus de oude documentatiebundels van mijn proefschrift. Ik weet niet. Wat u wilt hebben of wilt weten. Er zijn dus al die nota's. U vindt het allemaal achter een proefschrift staan. Maar ze zitten dus allemaal hierin. Dat is de oorsprongsverhalen. Nou, het hele gedoe. Alle oorsprongsverhalen. Bundels vol. Dan komt hier alsnog maar meer zegwaard. Ik zie hier de Asmat en Kumar notities over biologische, filologische opvattingen van zegwaard. Een verhaal van Boelaars. Maar ja, als u dus een specifiek stuk zoekt, dan moet ik bekijken. Maar u vroeg, wat heb je? Ja. Nou, ik denk dat dit zijn de interviews van Boelaars over de paap en zijn milieu en in het onze. Ik weet echt niet of dat ooit gepubliceerd is. Dat is dus van Boelaars. Einde band 2, kant 2. Interview van Amersfoort, 2 juni 1987. Begin overname, interview H.L. Peters, OFM. Band 3, kant 1. 22 september 1987. En je trekt hier heel erg sterk door, ja, in een symbolische tweedeling, waarbij je bijvoorbeeld ook de gebruik van waarde, goederen, dus varkens tegenover schelpen gebruikt. En dat mis ik eerlijk gezegd heel sterk in uw dissertatie. Maar u geeft het dan een sociale tweedeling, wat het symbolische vlak. Heb ik nooit zo meer. Heb ik nooit zo gevonden. Het is dus puur, ja. Van Bramlieder zelf. Ja, dat weet ik niet, want Bramlieder die... Maar ik heb Bramlieder hoog hoor. Die kende die taal veel beter als ik. Mm. En als hij dit zegt, dan wil ik dat wel serieus nemen. Dat zal hij best een duim duiden. Maar ik heb het zelf niet gevonden. Dat het betrekking zou hebben op varkens of op goederen of zo. Nee, nu je dat zegt, dat komt mij heel vreemd voor. Ik heb het niet gevonden. In welk artikel schrijft hij dat? Ja, die is weer een leerstudie in 1960. Het titel is op zich een beetje moeilijk, omdat hij het zegt dat hij het voor een groot deel uit zijn hoofd heeft geschreven. Omdat hij het materiaal niet voor handen had. Oh. Het is een vrij vergaand artikel. Ja, toch kun ik het. Ja, want u citeert het zelf. Althans, het komt voor in uw literatuurles, dus u moet het kennen. Ja, dat is, ik denk dat dat een van de eerste grotere artikelen zijn over de dagen. Ik denk het wel, ja. Ja. In ieder geval het vroegste wat ik heb kunnen vinden. Ja. Buiten, en ik meen dat hij hier ook dat onderscheid maakt waar die. Wat ik zojuist zei, van dat hij die heilige stenen, ja, die op in, dat is meer een ja, hij duidt ze niet zo persoonlijk als ik het doe. Ja. Hij acht een zetel van mana of zoiets, hè, zo van een zetel van kracht. Ja. Ja, ik denk dat dat veel meer de benadering is die waarom hij hanteert. Dat hij vandaar dat ook makkelijk die stap kan maken om die mythe aan die mythe, die zonnemythes aan te verbinden. Die passen veel minder in een voorvader. Mm. Liberatie. Oh ja, hier die zonnige, die zonnezone, ja. Oh, hier heb je dus, een continuum, dus labeled en Kynan Kepler. Ja, ja. De laatste bladzijde geeft hij dus een opsomming waar hij daar precies mee aan wilde. Dat weet ik eigenlijk niet, dat dat nou inderdaad een beeld van een normatief patroon moet zijn. Dat hangt weer eens losstand aan elkaar. Oh, al die ABC, al die nummertjes. Ja. Ja, hier zie ik net het woord sorcery staan. Dat is ook zo. Zoiets van. Ineke die heeft daar dan nogal uitgebreid over. Ik heb daar sommige voorbeelden van gezien of gehoord. Maar daar blijft het dan ook bij. Hè? Ja, als je de eerste bent van je schrijft van dingen, oh, je weet ze niet goed. Ik weet wel dat ik toen dat jaar dat ik daarmee bezig ben geweest, ik heb er heel... Sommige dingen heb ik met huiver neergeschreven, of met huiver moet ik het zeggen, ook niet zo. Ik schiet er wel wat voor, dat niet, maar... Ik denk, nou, wat... Hoe moet je dit nu duiden, dit verschijnsel? Wat hier in mijn script daar stond, wat ik dus had uitgeschreven, ja, hoe moet je dat nou onderbrengen? Hoe moet je dat plaatsen? In wat voor groter geheel staat dat, of wat betekent dat? Herhaaldelijk stel je die vragen. En je had eigenlijk niemand met wie je het kon overleggen. En ja, om in dat jaar nog een aantal vragen naar de bedienverlei te sturen, van zoek dat eens voor me uit. Nou, dat zat er toen nog niet in. Mm. Ja, wie gaat dat doen? En wat krijg je dan terug? Dan heb ik toch mijn vraagtekens daarbij van, dan moet ik weten wie dat doet en hoe dat gebeurt. Ja. Nou, vandaar dat geef ik direct toe, of dat hoef ik niet toe te geven, dat ieder die dat aandachtig leest, dan zeggen, nou, dat is nogal fragmentarisch. Hè? Dus het beslaat niet de hele cultuur. Er zijn een aantal gebieden die worden niet beschreven, een aantal stukken zeggen, nou, dat is helemaal niet zo. Ja, dat geeft geen compleet beeld en zo. Mm. Ja, dat is zo. Ja, maar dat gaat voor wezenlijk iedereen. Of alle dissertaties uit die periode? Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk wel eens, maar dat is dan... toen ik de dissertatie van Jan Broekhuizen kreeg... ja, die schrijft dus na... Ik meen na Heider en na mij. 1967. Ja. Als wij niet gepubliceerd hadden, dan was die zijn dissertatie van hem ook niet geweest. Hij leunt zo sterk of vecht heel vaak tegen, laat ik maar zeggen, dan stelt hij iets, dat herinner ik me nog, zoals Peter zegt, dat hij zegt, maar ik heb dat niet gevonden, volgens mij is het zo en zo. Dus zich afzetten tegen een aantal gegevens die Heider of ik aanreik. En wat hij dan andere dingen beweert, ja. Of ze bevestigt ook. Het is gestructureerd op de eerdere studies. Ja, dat denk ik wel, heel sterk. Heel sterk, ja. Denk ik. Oh, dat is helemaal geen schande. Nee, dat is... Het is vaak makkelijker zo te schrijven. Ja. Maar dan denk ik... dat bedoel ik nou precies als je het eerste schrijft. Ja. Ik heb het ook het eerste gepubliceerd, ik heb het Heider toegestuurd. En die feliciteerde mij en hij is pas later gekomen en zijn studie is stukken uitgebreider, maar ook weer naar de materiële cultuur heel sterk ook, maar Hij heeft ook een hele hoop andere gegevens. En in verschillende stukken vind ik, wat ik gevonden heb, en dat vond ik best fijn, vind ik bevestigd. En andere, dan zeg je van ja, Peter schrijft dat en dat zo. Bij mij was het anders. Ik heb andere dingen gevonden. Die zegt niet dat ze niet waren. Maar ik denk dat dat ook, ja, ook echt kritisch is. Dat je zegt van, hou dingen goed aan elkaar. Hè? Wat hij schrijft en ik vind het anders, dat hoeft niet tegenstrijdig te zijn. Hè? Het kan inderdaad anders zijn. En dat denk ik ook dat het inderdaad ook was. En ik heb best goede kansen gehad om bijvoorbeeld dat varkensfeest, ik was de eerste antropoloog die dat voor een heel groot deel de mensen, ik dacht in zijn geheel heeft meegemaakt. Als ik dan later beschrijving gelezen bij Heider en bij, misschien bij Boekhuis ook, dat zal zo gelezen. En later, maar andere dingen, ik denk ik heb niet alles gezien. Maar ik mocht er toen bij zijn, ja. En ik denk dank ook zij, dat gebeurde in die groep waarin ik zat. En ik heb er toen 9 dagen, ben ik daar heel dichtbij gebleven. En dat gebeurde nou net zo, we zeggen om de 3-4 jaar. En precies tussen 2 varkensfeesten in. Toen Heider kwam, was het 1e afgelopen. In het gebied waar hij zat. En hij had 2 of 3 jaar de tijd. Hij is eerst met die expeditie een 1/2 jaar daar geweest, daarna is hij gebleven en nog weer eens teruggekomen. En hij is weggegaan en hij had zijn hele bij wijze van spreken nog niet gelicht, toen gebeurde het volgende varkensfeest. Dus hij heeft dat toen niet meegemaakt. Hij heeft maar, ja, dat is ook toevallig dat je dan net daartussenin daar aanwezig bent, terwijl ik er 4,5 jaar geweest ben. Ik heb het 2 keer meegemaakt op verschillende plaatsen en dan zag ik ook weer verschillende dingen. Ja. Dus, en in zoverre is het ook stukwerk, in zoverre, dat is me heel sterk gebleken toen tijdens de initiatieperiode. Ik dacht ja, hier had iemand bij moeten zijn met een filmapparaat, hè, of die het gefilmd had, video had opgenomen, iemand die alle geluiden wat er gezegd werd had opgenomen en iemand die daar rondloopt en noteert wat hij allemaal ziet en zo, dus wat een camera niet dat meeneemt, dat hij gewoon ergens anders naar gericht staat. Maar eigenlijk zou je in mijn team moeten zijn, om een heel allround studie van zo'n gebied te maken. Ik kwam gewoon naar handen tekort, niet alleen, maar als je zat te schrijven kon je niet gelijk kijken. En je had zo graag dat terwijl je daar in zo'n huis zit, kijken wat er gebeurt. Hè? Als die kleine jongetjes daar die peniskokers aangemeten krijgen. Daar mocht ik dus bij zijn. Dat heb ik dus wel gezien. Wat er zich buiten afspeelde, weet ik toen niet. Toevallig kwam er ook nog net een zendeling. Die riep mij naar buiten toe. Die kwam mij begroeten. Die was daar gewoon foto's aan het maken. En die wou mij begroeten. En ik zeg nou, oh wait a minute. Huh? Die stoorde mij gewoon in mijn werk. Ik zat daar te noteren vlakbij bij de opening. Dan kon je tenminste iets zien. Terwijl die tent, die zat daar hartstikke vol mensen. Maar ik mocht er wel bij zijn. Dus ja. Nou, ik denk dat ik best op redelijk diep niveau contact met die mensen heb gehad. Maar dat ik niet alles kon verstaan. Dat er ook vertrouwen was, ja. Goed, ik ben er mijn vraag heen. Ja. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Oh, dat denk ik zeker aan. Ik denk dat ieder verhaal, ja, dat ligt voor de hand, ieder verhaal is weer anders. Hè. Ja. Maar het is dat het punt, het moeilijkste punt is van hoe gebruik je het aan het eind. Nou, ja, citeer je net letterlijk, ga je kijken naar de overeenkomsten tussen de diverse gesprekken. Dat, daar moet ik nog binnenkort eens ruzie mee gaan maken, want ik heb nou zo'n beetje het materiaal over missie en zending, wat ik hoop te vergaren, heb ik redelijk op een lijst staan. Dus ik moet in ieder geval in concepten gaan schrijven binnenkort. Anders laat ik er voor mezelf eens uit proberen of het gaat. Ja, ja. Ben je al bij Boela's geweest? Boela's zit helaas in Irian. Oh, zit hij in Irian? Dat is de grootste tegenvaller tot nu toe. Oh. Dus die kan ik eigenlijk alleen maar schrijven. Dus dat zou ik binnenkort ook maar eens gaan doen. Nou, die doseert denk ik aan diezelfde theologische school. Hij is een tijdje hier geweest en dan gaat hij weer terug. Ze noemden hem binnen Indonesië wel de vliegende docent. En dan zat hij weer eens op Florence en dan zat hij, ja, hij heeft daar heel zijn leven, is hij ermee bezig gebleven. Zo verre denk ik dat hij daar ontzettend veel van af heeft. Ja, nee, hij heeft dus ook bij het kantoor bevolkingszaken gewerkt en dat maakt op zich een zeer interessante figuur voor mijn onderzoek. Hij is eigenlijk een figuur met beide benen. Althans in twee benen in twee kampen heeft gestaan. Ja, ja. Hij is heel zijn leven met onderzoek bezig geweest. Ik hoop dat hij nog voor het eind van mijn onderzoek terug is in Nederland. Maar of dat lukt. Wanneer zou dat zijn? April 89. En dan loopt mijn beurs af. Oh. Nou ja, dan heb ik nog zo'n beetje een jaar uitlooptijd dat ik in de wang in wachtgeld zit. Daarna moet ik toch echt wel klaar zijn. Want dan moet ik, weer... Heb je beurs van de universiteit? ZWO. Oh, ZWO. Ja. Nou, het is tegenwoordig in een stichting ondergebracht. Peters vermeldde nog dat hij achteraf vanwege ZWO nog een bijdrage heeft gehad aan de publicatie van zijn dissertatie. Dit is geregeld door Van Baal. Hij was toen alweer terug in Nieuw-Guinea. Ik weet niet zeker of het werkelijk ZWO was die bijdroeg. Of ZWO of de universiteit.